Posłuchaj tego, to do ciebie. Ty, to do ciebie. I ty ich znasz, a to do ciebie, ja ich znam. A jeśli to dla ciebie, to będziesz, jako ty jesteś tu. Znam takich, co pizgają ciecz wysokim woltarzem. 50 kasetka puszczają szmal na barze. Znam takich, co zwijają wypasione bombaje. Już muzyka brzmi lepiej, a oni snują baje. Znam takich, co pijają to lepkie na kaszel. Podobno wtedy świat wygląda inaczej. Znam takich, co łykają chemiczne ampułki. Wtedy w opuszkach palców czują boski niebyt. Znam takich, co pod językiem mają kwas. Dla nich zgina się przestrzeń i nie wierzą w czas. Znam takich, co smakują im psylocyby. Bawi ich rzeczywistość, myślą, że to na niby. Znam takich, co stawiają tylko na koks lux. Nie mają w nosie włosów, mają max plus. Znam takich, co gonią tego smoka po folii. Są powolni, chociaż myślą, że są wolni. Znam takich, ale widzisz, to nie moja faza. Mi daje kopa to, co się między nami zdarza. Każda chwila, nowa działka i ja ćpam to. Ciągle chcę to, nim pójdę na detoks, wiesz. Ale zanim to się stanie, daj mi moją to ćpam i ciągle chcę to. Zanim pójdę na detoks, ej, ty to wiesz, ja to wiem, tak to już jest. Widziałem to i owo, znam to i tamto, ale w głębokim poważaniu dzisiaj mam to. Bo ja ciebie znam, ciebie mam na języku i daj mi odlecieć i lecieć i lecieć. Widziałem to i owo, znam to i tamto, ale w głębokim poważaniu dzisiaj mam to. Bo ja ciebie znam, ciebie mam na języku i daj mi odlecieć i lecieć i lecieć. Widziałem to i owo, znam to i tamto, ale w głębokim poważaniu dzisiaj mam to. Bo ja ciebie znam, ciebie mam na języku i daj mi odlecieć i lecieć i lecieć. Widziałem to i owo, znam to i tamto, ale w głębokim poważaniu dzisiaj mam to. Bo ja ciebie znam, ciebie mam na języku i daj mi odlecieć i lecieć i lecieć. Widziałem to i owo, widziałem to i owo, widziałem to i tamto, ale w głębokim poważaniu dzisiaj mam to, bo ja ciebie znam, ciebie mam na języku. Daj mi odlecieć i lecieć i lecieć. Daj mi odlecieć i lecieć i lecieć. Daj mi odlecieć i lecieć i lecieć.